בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, הלכות תפילין, הלכה א'. הקלף של תפילין צריך להיות מאור, בהמה, חיה ועוף הטהורים, כמו שכתוב למען וכו', ממין המותר לפיך וכו'. על פי התורה, איימן דאזה למין סביתתה, אין שם כל התורה. ועל פי התורה תפילה לחבקוק, אין שם. כי התפילין הם תיקון הדעת, כי הם בחינת מוחין, והם בחינת תיקון הכללי. היינו תיקון הברית. כי תיקון הדעת הוא תיקון הברית, ועל כן עיקר התפילין הם זכירת יציאת מצרים. כי יציאת מצרים הם בחינת תיקון הברית, תיקון הדעת. כי במצרים היה בחינת פגם הברית, פגם הדעת, כמבואר כמה פעמים. ועל כן אמר כשהיה בגלות מצרים, ואעבור עלייך וכו', ואת ערום ועריה, כי היו ערומים בלי בגדים, מחמת שלא היה אז תיקון הכללי, שהוא תיקון הבגדים. וזה שכתוב שם בסמוך, ויעבור עלייך וערך מתבוססת בדמייך, כי זה תלוי בזה. כי מחמת זה הייתה ערום ועריה, מחמת שהייתה מתבוססת בדמייך, שהוא בחינת דם נידות, בחינת אדום ללבושך, שהוא קלקול הבגדים. ועל כן כשרצה הקדוש ברוך הוא לתקנם ולגואלם נאמר, ואומר לך בדמייך חיי, היינו בחינת דם נעקר ונעשה חלב, שבחינת חיים, כי הוא חיי התינוק בחינת ודי חלב עיזים ללחמך וכו' וחיים לנערותיך, כי הם נתלבנו על ידי שמרין מוחים, והמוחים הם החיים, כמו שכתוב החוכמה תחיה וכו'. הפך קלקול הבגדים על ידי כתמים בחינת דם נידות, שהוא סיטרא דמותא, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה. כי הם באים משסה גידים, שהם השסה לא תעשה, שמשם סיטרא דמותא. ועל כן אמר שם תכף אחר הפסוק בדמייך חיי הנעל, ואלבישך ואנעלך וכו', כי על ידי שנעקר אדם ונעשה חלב, נתקן הלבושין כנ"ל. ועל כן שותים בליל יציאת מצרים ארבע כוסות של יין, בבחינת זכה נעשה ראש, כמבואר שם, אין שם. והם ארבע כוסות כנגד ארבעה בגדי לבן שכהן גדול לובש ביום הכיפורים. שאז אדם נעקר ונעשה חלב, בבחינת לשון של זהורית שמלבין עוונות, אין שם. כי הבגדים לבנים הם ארבעה לאורות, שניתקן המוחין שהם ארבעה, דהיינו חוכמה ובינה, והדעת נחלק לשתיים שהם חוכמה וגבורה, ואז נעשה מהדעת דיבור שהוא כלול מחוכמה וגבורה, מאש ומים. וזה שכתוב שם שעל ידי תיקון הכללי שהוא תיקון הדעת יכולים לדבר. וכנגד זה הם ארבעה פרשיות של תפילין, כנגד ארבעה בגדי לבן הנ"ל, כי תפילין הם תיקון הכללי כנ"ל. וזה בחינת שין של שלושה ראשין ושין של ארבעה ראשין. כשיצאו ישראל ממצרים מבחינת פגם הברית, וצריכו לספור שבעה שבועות כנגד שבעה ימים נקיים של נידה, כי יצאו מבחינת דם נידות כנ"ל. ועל כן הם שבעה כנגד שבעת נקבי המוח, שהם בחינת שבעת הנרות שצריכים לתקן אותם אחר כך כשמרימים את המוחין כנ"ל. וכנגד זה הם שבעת ימי אבלות רחמנא ליצלן, כדי להמשיך המוחין שנסתלקו בשעת המיטה, כי עיקר המיטה הוא הסתלקות המוחין, כי החוכמה תחיה כנ"ל. וזה בחינת שבעה ימים שצריך לספור עטמי מת כנ"ל. וזה בחינת השבעה ראשין של השינין של שין של שלושה ושין של ארבעה, כנגד שבעה נקיים כדי לתקן המוחין כנ"ל. ועל כן הם נחלקים לשלושה ולארבעה, כי כך הם נחלקים המוחין, כי מתחילה קודם שנכנסים לפנים הם שלושה, ואחר כך כשנכנסים לפנים אזי הדעת נתחלק לשניים ונעשים ארבעה. וזה שמצינו שנחלקים גם כן השבעה ימי אבלות לשלושה ולארבעה, כי שלושה ימים הראשונים יש להם דינים חמורים יותר. וכן שבעה ימים של מת צריכין הזעה, שלישי ושביעי. שבעה ימים של נקיים, של נידה, שלושה ימים הראשונים חמורים יותר לעניין קטם. כי המוחין נחלקים גם כן כנ"ל, ועל כן בשלושה ימים הראשונים הדין של כל אחד מהנ"ל חמור ביותר. כי אז עדיין לא התחילו המוחין להתקן כלל, אבל אחר כך כבר נמשכו המוחין בשלושה ימים והם קרובים להיכנס, על כן אחר כך אינו חמור כל כך.